Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah bu akşam konumuz din kardeşliği. Üç türlü kardeşlik var. Biri nesep, doğum öyle olan kardeşlik. İkincisi süt kardeşliği. Üçüncüsü de din kardeşliği. Diğer kardeşlikler genelde dünyada geçerli olurlar. Hatta Allah korusun bazen miras yönünden bu kardeşlik dünyada bile devam edemiyor. Din kardeşliği ise dünyada, kabirde, mahşerde ve inşallah Teala cennette ebediyen devam edecek. Bunun için din kardeşliği nesep kardeşliğinden çok daha üstünde, daha kıymetli, daha değerli. Bu din kardeşliği yalnız tabi bugünkü Müslümanlar için değil. Önceki ümmetler de buna dahil. Allah-u Teala buyuruyor bizlere Sûre Hücrat ayet 10'da. Esedü billah. Bismillahirrahmanirrahim. İnnemel müminune ihvetün. Mevla buyuruyor. İnne ile ma harfi birleşince hem kesinlik hem de hasır deniyor buna ki kesinlikle ancak ve ancak şunlar. Kimler? El müminune müminler. Nedir bunlar? İhvetün kardeştirler. İşte Allah Teala bunu bize böyle bildiriyor. Demek ki bütün müminler birbiriyle öz kardeşten, nesep kardeşlerinden daha üstün gerçek kardeştirler. Önce mümin ne anlamına geliyor? Amele yü'minü fiilinden mümin ismi faildir. İman edici anlamına geliyor. Peki iman nedir? İman şeksiz, şüphesiz yani hiçbir tereddütsüz imanın şartlarına inanan kişiye mümin denir. İşte gerek bugünkü ihramdan müminler, gerekse eski ümmetlerden olan, o dönemin peygamberine inanan müminler, ihramda hepimiz birbirimizle öz kardeşiz. Ve inşallah Teala bu kardeşlik cennet aleminde, o sonsuzluk aleminde ebediyen devam edecek. Tabii kardeşliğin bazı gerekleri de var. Bunları yapmak gerekiyor. İşte Allah Teala bize bunu bildiriyor. Fe aslihu beyn ehabeyküm. Kardeşlerinizin arasını ıslah edin. Yani sulh yoluyla, anlaşma yoluyla bunları barıştırın. Demek ki bu dünya hayatındayken eğer müminler arasında, Müslüman arasında bir ihtilaf, görüş ayrılıkları, farklı farklı değişik görüşler olursa ya da bu bir dünya işi yüzünden böyle bir anlaşmazlık olursa Allah-u Teala diğer müminlere bunları barıştırmalarını Allah emrediyor. Tabi bunun bir de mefhum muhalifi var. Allah korusun. Demek ki bir kişi eğer iki Müslümanın arasını açmak için bir şeyler yaparsa Allah korusun bu o kadar korkunç bir günahtır bu. İsterse iki kardeş arası olsun, iki komşu arası olsun, ister gelin kaynana arası olsun. Demek ki bir gafil bir kişi eğer iki Müslüman arası açmaya kalkışırsa Allah katından bu çok korkunç bir vebaldir, günahtır. Vettekullâhe ve Mevla buyuruyor bizlere burada, Allah'tan korkunuz. O Allah'ta öyle korkma gerekiyor ki Allah Teala Celle Şanı'ya isyan etmemek gerekiyor. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, ancak o zaman Allah'ın rahmetine kavuşabilirsiniz. Mevlamı bizlere bunu bildiriyor. Bütün müminler kardeş olduğuna göre demek ki kardeşin kardeşe yapması gereken tabii iyilikler de vardır, gerekenler de vardır. Yine bize Mevlam burada buyuruyor şimdi, tefrikayı yapmamayı, bölünmemeyi bize Mevlam bunu emrediyor. Ali İmran suresi ayet 103'te Allah Teala şöyle bildiriyor. Estağfirullah, bismillah. Ve'tasimu bihabdillahi cemian. Ve'tasimu bihabdillah. Allah'ın ipine yapışın, Allah buyuruyor. Allah'ın ipine yapışın. Allah'ın tabi dinine, Allah'ın kitabı olan Kur'an-ı Kerim'e, İslam'a yapışın. Yani sımsıkı sarılın. Cemian, hepiniz Allah buyuruyor. Hepiniz Allah'ın ipi olan Kur'an-ı Kerim'e, Allah'ın hak son dini olan İslam'a hepiniz yapışın, sımsıkı sarılın buna. Nasıl ki suya, kuyuya düşen, denize düşen bir kişiye bir ip uzatılsa o kişiye nasıl ipi sarıl yapışır? Öyle parmakla ipi sıkar ki artık parmakla bir açamaz bile sonradan böyle sarılır. İşte bizlerin de Allah'ın dinine, Kur'an'a böyle sıkı sıkı sarılmamız gerekiyor. Ama bizim Mevlam bir de şöyle buyuruyor. Cemiyan, hepiniz hep birlikte ona sarılınız. Ve la teferreku. Ve Allah'a kadar şöyle buyuruyor. Sakın ha, sakın ha Mevla buyuruyor. Tefrika yapmayınız. Tefrika, fırkalaşma, bölünme. Bölünmeyiniz Mevlam bir. Bölünmeyiniz. Hepiniz Kur'an-ı İslam'a sarılın Mevlam buyuruyor. İşte İslam'da bölücülük yapmak, bölünmek, parçalanmak haram oluyor. Çünkü velâ teferruku bu neyi hazırdır. Allah bunu haram kılıyor. Allah tefrikayı haram kılıyor, Mevlamız kılıyor. Bunun için Allah'ın haram kıldığı bir şey yapan kişi demek ki haram işmiş oluyor. Tabii günah-ı kebaire bulaşmış oluyor. Efendim işte İslam'da ama dört mezhep var diyorlar. Peki bu fırka değil mi? Hayır, bu fırka değil bu. Nedir bu? Mesela bir kimse dört tane doktora gitse, aynı dalda uzman olan bir kimse dört doktora gitse, doktorun da bu kişinin hastalığın teşhisinde, tedavisinde biraz farklı yöntemleri olabilir böyle. Farklı olabilir böylece. Olabilir. İşte dört mezhepte de böyle bazı ufak tefek farklılıklar var. Ama yine bunların her biri Kur'an-ı Kerim'e dayanıyor. Peygamber'in sünnetine dayanıyor. Sahabelerin yaşantısına dayanıyor. Onun sözüne dayanıyor böylece. Mutlaka dört mezhepten her birinin ne demişse her birinin mutlaka bir kaynağı vardır. Peygamberimiz onu da yapmıştır, öbürünü yapmıştır. Belki birinin daha çok yapmıştır, birinin az yapmıştır ama yapmıştır. Bunun için 4-5 sebep de haktır. Yine Müslümanlar değişik camilerden namaz kılıyor Müslümanlar. Bu bölücü değil mi? Hayır. Amaç bir. O cami bu cami diye böyle. Ne yapıyor Müslümanlar? Herkes en yakın camiye, mescide gidiyorlar. Bazen tabii caminin birinde bir güzel sohbet olur, bir Kur'an ziyafeti olur. Bu amaç oraya giderler. Nedir bunlar? Hep bunlar aslında Allah'ın ipine sarılmadır. Allah'ın rızasını bir arayıştır bunlar böylece. Ama bunun dışında Müslümanlar bölünüp de her bir grup, yalnız biz Müslümanız, yalnız biz doğru yoldayız, bizden olmayan haşa işte Müslüman değil derse, diğer kendi grubuna girmeyenleri, diğer Müslümanları küçümserse, aşağılarsa, onları haşa gafletle ittiham ederse, işte bu nedir? Bölünmedir, parçalmadır, tefrikadır. Allah bunu haram kılıyor. Peki Allah katında kim daha üstün acaba? Hangi grup? Hangisi acaba? Tabi Mevlam bize bunu da biliyor Kur'an-ı Kerim'inde. Yine Hücurat ayet 13'te Bismillah. Ya eyyühen nasü. Allah Teala buyuruyor burada. Ey insanlar, buyuruyor Mevlam burada. Ey insanlar. Yani henüz daha İslam'a gelmeyenler de hepsi de dahi burada. Peki acaba burada Allah Teala neden ey müminler diye buyurmadı da ey insanlar diye buyurdu? Neden acaba? İşte ayet-i kerimenin devamına bakınca bunun hikmeti anlaşılıyor. Mevla şöyle buyuruyor. İnna halaknaküm min zekerin ve ünsa. Ey insanlar, bütün insanlara kapsıyor. İnna halaknaküm, sizleri biz yarattık Mevlam buyuruyor. Hakikati yarattık. Tabi Mevlam bir sebep veriyor. Min zekerin ve ünsa. Bir erkek de bir dişiden. Kim onlar? Tabi erkek babamız Adem Aleyhisselam. Dişi annemiz Hazreti Havva. Havva'dan. İşte bunun için Allah-u Teala bizi ayet-i kerimenin başında ey insanlar diye Allah da insanlara hitap ediyor. Hepinizi Allah buyuruyor. Hepinizi bir erkekte bir dişiden Adem ile Havva'dan yarattığı Mevlam buyuruyor. Ve ceallâküm şu'ûben ve kabâile. Ve Allah arkadan şöyle buyuruyor. Ve ceallâküm sizleri kıldık şu'ûben ve kabâile. Şu'ûb ve kabiller halde. Şu kabilenin daha büyüğü. Yani milletler, işte ülkeler halinde ve kabile kabile işte böyle anonslar bu şekilde kıldık böyle buyuruyor. Mesela Nuh kavmi, Lut kavmi, işte Salih kavmi, Ad kavmi, Semud kavmi gibi böylece kavimler, kabileler, milletler, toplumlar öyle böyle sıkıldık buyuruyor. Bir de insanlara böyle kabile kabile, toplum toplum ayrıldı acaba? Adem Aleyhisselam babamızın 19 tane kız çocuğu, 20 erkek çocuğu oldu. Yani Havva annemiz 20 defa doğum yaptı. Bu 20 doğumunun 19 doğumunda çift doğurdu, ikiz doğurdu. Biri kız, bir erkek. Son doğumunda tek erkek doğurdu, Şit Aleyhisselam'a doğurdu. Bunların her biri tabii evlendiler. İşte onların da oğlu kızı oldu, torunları oldu, onun torunu oldu, bunun torunları böylece. Tabii diğer farklı ülkelere gittiler, ayrıldılar, dağıldılar. Bunun için işte filan oğulları derken böylece kabileler, toplumlar, daha küçük bir toplumlar meydana gelmiş oldu. Acaba neden böyle oldu? Allah da bunu da bildiriyor. Lite'arefu, birbirinizi tanımanız için. Demek ki insanlar işte filan köylü, filan kasabalı, işte Türkiye'li, Mısırlı, Şamlı, Alman, İngiliz, Fransız. Böylece ülke ülke oldu bunlar böylece. İnsanlar buradan birbirini tanıyabiliyorlar böylece. Peki bu insanların şimdi en üstünü hangisi acaba? Tabi Müslümanlar işlerinde daha geçerli bu. Geçerli. İnne ekremüküm indallahi etkâküm Mevla buyuruyor. Allah katında en üstünüz. Ekremüküm. En kerem sahibi. Hanginiz Mevla buyuruyor? Etkâküm. Allah'tan en çok korkanınız. En üstün tekva sahibi olanınız. Kim Allah'tan daha çok korkuyorsa, kim Allah'a daha çok kulluk ediyorsa, kim haramda günahtan daha sakınıyorsa, kim daha tekvaysa, işte Allah katında en üstün o kişidir. Mevla buyuruyor. Demek ki bir kimse filan grupta olmak ile üstünü sağlamış olamıyor böylece. Olamıyor böylece. O gruptanmış, bu gruptanmış, mürşidi başkaymış, şeyhi başkaymış, hoca efendisi başkaymış, şu bu. Hayır, bunda değil böylece. Efendim işte bizim hocamız şöyle kutuptur, aftaptur, şudur budur. Bunlara olmuyor böylece. Olmuyor bunlarla. Tabii önce ne gerekiyor? Önce iman gerekiyor zaten böyle. Önce iman gerekiyor. İmanın şartlarını tamamen kabulü, inanılması, bunun kalpte yakın haline, kesine dönüşmesi gerekiyor. Ondan sonra kim ki Allah'tan daha çok korkarsa, kim daha çok tekvalıyı benimserse, nedir tekvalık? Tekvalık vikaye kökünden geliyor, korunma, sakınma anlamına geliyor. Önce tabii şirkten sakınma, korkma. Ondan sonra her türlü haramdan sakınma, günahtan sakınma. Hatta o kadar ki şüpheliden bile sakınma. Mekruhtan sakınma. Sonra Allah'ın emrini celleşanıyı güzel yine getirme böyle. Bilinçli, bilgili yaşama. Yaşama gerekiyor. Öyle kişiler var. Kendi grubundaki olan kişi o kadar tekva değil. İslam'ı yaşantısı, ayrı yaşantısı ona göre ortak arabeleşe. Ama onun grubu olmayan karşıdaki din kardeşi çok daha tekva. İslam'ı daha güzel yaşıyor. İslam'ı uyguluyor. Haramdan sakınıyor. Allah'ın dinine sahip çıkıyor. Allah'ın dinine çalışıyor. Ama kendi grubunda olmadığı için onu küçümsüyor. Hatta aşağılıyor. Aşağılıyor onu. Allah korusun. Mevlam bize buyuruyor burada. Allah Kur'an'da buyuruyor. İnne ekremüküm indallahi. Allah indinde. Allah katına celleşanıyor. En kerem sahibi olan, üstü olan kişi kimdir? Et kalküm işinizde en tekva olandır Mevla buyuruyor. Demek ki kulu Allah'a yaklaştıran ancak tekvalıktır. Allah korkusu yerleşiyor. O güzel Mevla'nın azameti, celali Mevla'mızın böylece. Allah'tan korkmayan kişiler her şeyden korkuyorlar. Her şeyden korkuyorlar böylece. Doğal olaylar. Tabii artık dünyanın dengesi bozuldu muhtemelen. Dünyanın dengesi bozuldu artık böylece. Artık dünya bunu kaldıramıyor artık böylece. Yani daha doğrusu bu dünyanın yer kabuğu üstte işleyen günahların yükünü kaldıramıyor. kaldıramayız böyle. Bu kadar aşırı günahlar, açıkça yapılan bu kadar aşırı günahlar, insan tabi bunun için yaratılmadı. Allah insanı niçin yarattı böylece? Yaratış amacının dışına çıkılınca tabi bu artık insanın da son anlamına geliyor böylece. Bir meyve ağacı daha fidan dikilirken amaç nedir? Ağaç dikilecek, meyve verecek. Ağaç dikildi, amaç meyve vermiyor. İşte kısır oldu, şu oldu, bu oldu, bir sebep oldu, ağaç meyve vermiyor. Beklenir, artık vermiyor anlaşıldı mı? Nedir bunun hakkı? Bir balta köküne vurulur, kestir muhtemelen. Hatta meyve veren ağaçlar bile, o ağaçlar artık yaşlanır da, kurumaya başlar, meyve vereme duruma gelince, tabii kesilir, ya kereste yarası yapılır, yaramazsa ancak ateş, odun olur. Sütü içen beslenen bir inek, süt ineği. Artık süt veremiyor ya da çok az veriyor ki masrafını karşılamıyor. Tabi hakkı nedir? O da kasaba verilir. O da efendim hakkı bıçağı yer boğazdan verilir. Tavuk da bunun gibi. Bir tavuk da yumurtlayamıyorsa artık yaşlanmışsa, yumurta yapamıyorsa o da tabi kesilir muhtemelen. Hatta işçi elemanlar bile bir iş sahibi iş yerine işçi elemanları aldığı zaman da tab onlara belirli işleri verir. Onlara görevini bildirir, onlara işini bildirir. Eğer o işte çalışan elemanlar da artık işini yapamaz hale gelseler. Mesela gözle çalışsa bir yerde kişinin gözü arızalanırsa artık gözü göremese tabi işi yapamaz. Ne yapar iş sahibi ne yapsın tabi onu böylece? Tamam sen artık işim yaramazsın da. Allah insanı hiç yarattı güzel Mevla'nın biz yarattı Mevla'nın bizleri. Haşa kişiler başı boş böyle, sanki. Ne kadar Allah'a karşı böyle koyu bir gaflet muhtemelen böyle. Yani Allah nasıl yarattı insan bizi böyle. İnsanın sanki boş mu insanlar böyle işte. Efendim ben hürüm diyor. Nasıl yürüsün ben? Nasıl yürüsün böyle? Allah'ın mülkünden çıksana bakalım. Allah'ın havasının soluma bakayım ben işte. Organın size elinde mi? Yaratışı elinde mi? Yaşamın elinde mi? Ölmemek elinde mi? Hasta olmamak elinde mi? Yaşlanmamak elinde mi? O kefeni giymemek, o mezara girmemek elinde mi? Ne var elinde? Nereye hür senin be? Nereye özgün senin be? İşte. İşte muhterem kardeşlerim, demek ki Allah korkusu şarttır. Allah'a korkmamız gerekiyor. Çünkü mülk O'nundur. Bak. Lehü mülk O'nundur. Emir, denetim, kesin hakimiyet Allah'ın Celle Şanı O'nundur. İşte demek ki kim daha tekva ise, kim Allah'tan daha çok korkarsa, kim haramdan fazla sakınır, günahtan fazla sakınır, kim İslam'ı daha güzel uygularsa, yapışırsa, kim vaatini daha güzel yaparsa, Allah katında bunlar daha tekvadırlar. Yoksa kendi kendimizi aldatmayan derler. İşte bizden olmayan, işte benim gruba girmeyen, işte benim şeyhime tabi olmayan, onlar haşa gafil demeyelim, kimse küçük görmeyelim. Görmeyelim. Peki insanların ibadet şekilleri değişik olabilir mi acaba? Herkesin aynı ibadet yapması şart mı, gerek midir acaba? Allah Teala bize buyuruyor şey Meryem böyle. Bismillah. Vellezine cahedü fina. Mevla şöyle buraya bizlere. Vellezine şu kimseler ki cahedu fina, bizim yolumuzda cehd insanın tam gücünü kullanması, insan elden geleni yapması. Demek ki kimler ki Allah'ın rızasını kazanmak için Allah yolunda kişiler elden geleni yapsalar. Burada bir cihat tabi cihat anlamına geliyor. Ama üç tür cihat vardır. Bir nefisle cihat, şeytanla cihat ve İslam düşmanlarıyla cihat. Bunlar geliyor. Nedir nefisle cihat? Kişi önce nefsini uyarması, yola getirmesi, Allah'a kulluk hizasına çekmesi. Şeytanla cihat gerekiyor. Şeytana kanmamak. Efendim şeytan böyle diyor. Şeytan tahrik ediyor. Şeytan yola çıkarıyor. O görevini yapıyor tabii ya. Doğaldır bu. Doğaldır bu. Abinin köpek havlayacak tabii ya. Horoz da ötecek. Tavuk yumurta verecek. Rüzgar hava esecek. Gökten buluttan yağmur yağacak. Hep bunlar doğaldır. Her biri görevini yapıyorlar. Bunun için şeytan varsın görevini yapsın. O insanları yoldan çıkarma uğraşsın. Ama insanda akıl var. İnsan dinemeyecek. Allah ne buyuruyor? Uyuma gerekiyor. İşte bir kimse nefsinle, şeytanla ve İslam düşmanları ile cihad ederse, uğraşırsa ve tabii bu kişi Allah yolunda ibadetini yaparsa lenehdiyennehüm sübülena bela buyuruyor. Lenehdiyennehüm. Burada başta lam var ve bir de şedda burada. Nedir bunlar? İki tekit. Yani güçlendirme. İki güçlendirme. Mevlam buyuruyor. Elbette elbette onları hidayete erdiririz. Nereye? Sübülena. Sübül, sebilin çoğulu. Sebil yol demektir. Mevlam buyuruyor. Yollarımıza onu elbette hidayet ederiz. Oraya ulaştırırız. İşte bu ayet-i kerime gösteriyor ki Allah'a giden yol Celleşanlığı yalnız tek değil böylece. Tek değil böylece. Tabi bu farzların dışında. Farzlar herkese bağlayıcıdır. Önce iman bütün insanlara bağlar. Ondan sonra farzlar da bütün müminlere bağlar. Beş vakit namaz. Bir kimse ben namaz kılmıyorum ama işte şunu şunu yaparım. Bu da sevap, bu da hayır derse evet o yaptığı işte belki sevap olabilir. O da belki hayırlı bir şey olabilir. Ama namaz kılmamak Allah'a Celle Şanlı'yı büyük bir isyan olduğu için, büyük günah kebair olduğu için o kişinin yaptığı diğer işler bu bir vakit namazının günahını ödeyemezler. Bunun için işte bu beş vakit namaz, Ramazan ayındaki oruç, zekat, hac gibi Allah'ın Celle Şanlı emirleri bu erkek ve kadın bütün insanları, müminleri bağlayıcıdır. Bunun dışından sonra kişi kendini daha olgunlaştırması için, gönlünün nurlanması için, kişinin manevi feyizlere ermesi için ne yapması gerekiyor? Tabi nevafil deniyor. Yani daha fazlalıklar gerekiyor. İşte bundan sonra önce sünnetler başlar. Sünnet-i mevketler, garim mevketler, müstahaplar ve arkadan nafile ibadetler de başlar böyle işte. Tabi Kur'an-ı Kerim okumak, Allah'a zikir etmek, ilim okumak, ilim öğrenmek, Allah dinin için özel daha fazla çalışmak nedir bunlar? Hep bunlar Allah yolunda yapılan işlerdir. Sahabeler, o mübarek muhterem zat-ı şerifler Allah yolunda canlarını, mallarını hiç göz kırpmadan feda eden o mübarek kişiler durmadan gece gündüz çalıştıkları halde yine bunların yaptıkları yetersiz geliyordu. Geliyordu. Neden? Tabii bunlar onlar cennetle birlikleri için o muazzam güzelim cennetin de ucuz olmadığını biliyorlar muhtemelenler. Öyle yatıya cennet verilmez tabii. Bu işin sahabeler arasa peygamberine gelip Ya Resulallah eyyül amali eftali diye sorarlardı. Ya Resulallah hangi amel daha eftal? Tabii farz namazını kılıyor. Namazın sünnetlerini kılıyor. Vacibini bitirini kılıyor. Bunları yapıyor. Allah'ın cihadı ne yapıyor? Bunları yapıyor. Ama boş durmak istemiyor. Hayatını boş harcamak istemiyor. Nefes tüketmek istemiyor boşuna. Daha Allah'a bir şey yapmak istiyor. Yapmak istiyor ama ne diyorlar? Allah katında hangisi daha hayırlı, daha eftal, daha üstün? Onu yapalım diyorlar. Mesela bir kimseye para eline verirse, sermaye olarak verirse, bu ister hibe olarak verirsin, ister emekli olunca eline top para geçsin, ister tabi miras yoluyla eline para geçsin. Bir kimse eline para geçince bu kişi ne yapar? Düşünür. Acaba ben parayı en iyi nasıl değerlendiririm der. Eğer anladığı bir ticari iş varsa acaba hangi ticareti yapayım der. Sanatsa acaba hangi sanat yapayım? Yani akıllı bir kişi eline böyle bir sermaye geçtiği zaman bunu en iyi şekilde değerlendirmeye çalışmak ister. İşte sahabeler de öyle idiler. Ya Resulallah hangi amel daha eftal, daha üst onu yapalım derlerdi. Şimdi işin ince tarafı şurada. İşin ince tarafı Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri kendisine hangi amel daha üstün eftal diye sorulduğu zaman Peygamber sahabelerine farklı değişik cevaplar vermesi Peygamberimizin. Kimisine beş vakit namazını vaktine kıldı. Kimine işte şunu, kimine bunu, kimine cihat, kimine oruç çok tut, kimine Allah'a çok tesbih eyle, Allah'a çok zikir eyle, kimine çok Kur'an-ı Kerim oku, peygamberlerin her birine değişik cevap verirdi. Bakınız şimdi böyle. Neden acaba? Demek ki nasıl ki insanların her biri temel gıdada bir. Yaşam için temel gıda önce havada. Önce hava solumak. İşte temel gıdan başında budur böyle. Doğal gıda. Bunda hep insanlar müşterek. Sonra su almada yine bu da bütün insanın bunda müşterek. Bu arada tabi ekmek gibi şeylerde insanın müşterek. İşte yine temel gıdalarda işte süt, yumurta gibi, et gibi. Bunlar insanların müşterekti bunlar. Sonra bunun dışında gerek kuru bakliyatta gerek sebze seçiminde insan tabi değişik oluyorlar. Semt pazarına gidenler hatta imkan olanlar bile bakıyorsun değişik şeyi seviyorlar, gıdaları değişik başka oluyorlar böylece, farklı oluyorlar böylece. Onu seviyor, onların mizacı yapısı onu istiyor, onu götürüyor, onu alıyor böylece. İşte ibadette bunun gibi muhterem kardeşlerim. İnsanların bazısı İlim yoluna yönelir. İlim okuyacak, ilim okutacak, ilimle meşgul olacak. Kimileri daha çok kor okumasını sever bazıları da. Öyle fazla ilim okuyamaz. Kimi de kor okusun, okusun, kor okusun. Bunu sever. Tabi hepsi örnekler var sahabelerden. Peygamberimizin mübarek damadı. Hem de iki nur sahibi olan Hazreti Osman, nedir onun meşrebi? Ehli Kur'an böyle. O sürekli hep Kur'an okudu bakınız böyle. Hazreti Ömer adaletin örneğiydi. Hazreti Ali cihadın örneğiydi. Hazreti Ömer imanda imam önderdi. Eshabın her birinin başka özellikleri vardı böylece. İşte insanların bazısı da ilimle meşgul olur. Bazısı hep Kur'an okur, okutur, bununla ilgilenir. Kimi zikretmeyi sever, kimi tesbihatı sever, kim insana yararlı olmayı sever. Hep nedir bunlar tabi? Nafi vardır bunda. Nedir? İnsanların bazıları da tasavvufa yönelebilir. Ama insanın hepsi tasavvuf olamazlar. Toplum durur. Çünkü tasavvuf öyle oyuncak değil ki sevgili kardeşlerim. Niye tasavvuf oyuncak ki böyle? Niye tasavvuf böyle ya? Efendim işte birisine bağlan da o sana şefaat etsin öyle. Yok öyle değil tasavvuf böyle. Öyle kişi var. Efendim 40 senedir bir yere falan bağlayayım. Aynı sayar duruyor böyle. O değil tasavvuf ki böyle. Tasavvuf gerçek bir mürşit hayatta olacak ama. Öyle değil. Hayatta olacak, gerçek mürşit olacak. Ama gerçek mürşit olacak böyle. Bu tabi insanlara göre değil böyle şey. Onu bulabilecek. Sonra dünyada kişi kopacak böyle şey. Ona tam teslim olacak. Nefsini kıracak, zayıflayacak. Yağını eritecek, göbeğini eritecek. Dünyadan kopacak böyle şey. Ya, kolay mı böyle şey? İbrahim Hazretleri padişah saltanatını bıraktı böyle şey. Mahmud Hüdayi Hazretleri kadılığı bıraktı böylece. Yani bunlar kolay mı böylece? Tabi bunlar böylece. Bunun için yani efendim işte sen bir yere bağlı değilsin. Vah zavallı yok demeyin muhtemelenler. Allah'a bağlı ya. Peygamber'e bağlı. İslam yaşıyor. O da İslam başka bir şey çalışıyor bu şekilde böylece. Bunun için bak Mevlamız buyuruyor. Ayet tekrar okuyorum. Ankebut suresi ayet 69'da. Mevla buyuruyor. وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُوا ف۪ينَا Allah buyuruyor, bizim yolumuzda gayret edenler, çalışanlar, çabalayanlar. Bak, Allah yolunda çalışanlar. Kimi hep Kur'an okumasını sever, kimi hep Allah'ın zikresini sever, kimi de hep sabah şerif getirmesini sever, kimi Sübhanallah bir hamdi gibi tesbihatları sever, herkesin böyle bir sevdiği, zevk aldığı, feyiz aldığı başka bir şey vardır. Kimi sürekli sohbetlere gider, ilim öğrenir, ilim anlatır, kitap okur, okutur, dinletir, ona çalıştır, herkes bir şey yapar. لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا Mevla buyuruyor, kim ihlasla, samimi olarak Allah yolunda bir gayrete bulunursa, ama nasıl olursa olsun, bir yere bağlı olsun olmasın, uğraşıyorsa, işte Allah'ın söz veriyor. لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُولَنَا Bakın, sübül, sebilin çoğulu, yollarımız demektir. Allah buyuruyor, onlara yollarımızda onları ulaşırız. Allah bulur günler bunlar. İnşallah bir hadis okuyayım inşallah muhterem sevgili kardeşlerim. Yine böyle din kardeşliği mümine birini sevmesiyle ilgili olarak. Hadis-i şerif Müslüm'de. Yani hadis sahih hadis. Müslüm okuyanı okuyorum. Buyuruyor Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri La tedhulul cennete buyuruyor Peygamberimiz. La tedhulul cennete sizler cennete giremezsiniz. Peygamber buyuruyor. Hiç mi? Hayır hiç değil. Hatta tü'minü ta ki iman etmedikçe buyuruyor Peygamberimiz. Demek ki iman etmeyen kişi Mümin olmayan kişi ne yaparsa yapsın, İnsana yararı da olsa, her gün avuç avuç para dağıtsa, ne yaparsa yapsın, cennete giremeyecek. Peygamber burada buyuruyor, kişinin olarak, sizler cennete giremezsiniz, hatta tü'minü ta ki iman etmedikçe. Ve la tü'minü, sizler gerçek olarak iman etmiş olamazsınız. Yani sizler gerçek imana kavuşamazsınız. Hatta tehabu, birbirinizi sevmedikçe, buyuruyor Peygamberimiz. Bize önder Peygamberimiz, muhterem kardeşlerim. Önder Peygamberimiz, şefaatçimiz Peygamberimiz arkadaşlar. Yarın mahşerde ne yapacağız? Aman ya Resulallah, şefaat edeceğiz böylece madde. Ancak ondan bize şefaat gelecek böylece. Bu dini bize tebliğ eden peygamberimizdir. Odur bizim önderim, rehberimiz. Odur bizim canımızın canıdır. İşte Allah'ın Resulü Peygamber böyle buyuruyor. Sizler iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Ve la tü'minü hatta tehabu. Arkadaşlara buyuruyor, sizler birbirinizi sevmedikçe gerçek mümin olamazsınız buyuruyor. Demek ki mutlaka Müslümanların, müminlerin birbirini sevmesi şarttır. Şarttır. Arkadan Peygamber şöyle bize buyuruyor, evre edillüküm ala şeyin. Eshabım, ümmetim, buyuruyor Peygamber, size bir şey haber bildireyim mi? İza fealtümuhu tehabebtüm. Bunu yaptığınız zaman birbirinizi seversiniz. Birinin sevinci de gerçek, kesin imana kavuşursunuz. Tabi dolu cennete girersiniz. Peki nedir bu? Efşü selamen beyneküm buyurdu. Aranızda selamı yaygınlaştırın. Yani birbirinize bol bol selam veriniz böylece. Buyuruyor Peygamber'sizdir böyle. İşte nedir bakınız selam? Selam, işte Müslümanlar birbirine bağlayan böyle. Sevginin anahtarı, bakın selamlaşma muhtemelen. Bir Müslüman diğer Müslümanı görmezse gelirse, Allah korusun, tabii onu kalben sevmiyor anlamına geliyor. Demek ki bir Müslüman diğer Müslümanları sevmezse gerçek imana kavuşamıyor. Efendim ben yani bizim gruptakileri seviyorum. Hayır. Senin grubun ne? Onun grubu ne oluyor ki? Dinin üstünde mi o? Din dairesi, Allah'ın dini, Kur'an, Resulullah'ın başımız burada, bizim başımızdır. İşte bu din kardeşliği, bu geneldir böylece. Senin grubun olsun, olmasın böyle. Kim olsa olsun, herkese aynı mesafe olmak gerekiyor. Olabilir tabii, her zaman beraber olanlar, birbirine karşı daha bir yakınlığı olur, daha bir uyum sağlamı olabilir. Bu olabilir tabii, normaldir bu. Hatta aynı camiye giden cemaat bile birbirine daha tanışırlar, daha samimi olabilirler böylece. Ama diğer camiye giden bir cemaata öyle hakarete bakarlarsa, onu aşağılarlarsa, iş o zaman kaybeder davayı muhteremler. Hangi camiye giderse girsin, hangi imam namazı kılarsa kılsın, hangi grubu dahil olsun veya da olmasın, elhamdülillah beş vakit namazını kılıyor. Haramdan sakınıyor, Allah'tan korkuyor, Celle Şanlı'ya. Bunlara aynı mesafe olmamız gerekiyor. Gerekiyor. Bu da nasıl oluyor bu birlik, beraberlik? Bunun nedir simgesi? Bak, selamlaşmak. Hatta buyuruyor Peygamberimiz, efşü selam, aleyhisselamı çok yaygınlaştırın böyle. Böyle bir defa falan diye böyle şey. Esselamu aleyküm, aleyküm selam. Nedir bu? Bir sevginin, kalpteki sevginin diliyle anlatılması karşı kişiye böyle şey. Ve yine buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, hadis okuyacağım hadis-i şerif içinde, Hem Buhari'de hem Müslim'de yani. En sahih hadis-i şerif. La tebagadu ve la tehasedu ve la tedaberu ilahır. Baştan geçiyorum. Tek tek anlam vereyim. La tebagadu. Birbirinize buğz etmeyiniz. Kızmayınız. Peygamberimiz buyurdu. Ey müminler, ümmetim. Peygamberimiz bize öyle buyuruyor. Birbirinize kızmayın. Darılmayın. Birbirinize kin beslemeyin. Düşmanlık yapmayın birbirinize. Peygamber buyuruyor böyle şey. Tabi dini İslam'a karşı olan kişi, İslam dışı olan kişi bunun tabi dışında muhteremler. Ya da bir kişi Allah korusun işte insanın ırzına, canına, malına artık böyle kötülük varsa tabi bu bunun dışında böylece. Ama böyle bir şey yoktur. Din kardeşimizdir. Bir kusuru var mıdır? Var muhteremler. Her insanın kusuru var. Kim kusursuz? Aslında eğer bir insan uyanık olabilse, yani bir kişi nefsi emmare bataklığından çıkmış olabilse, o kişinin nefsi levvame makamına geçebilse, o kişi en kusurlu kendini görmeye başlar. Yani nefsi levvame, nefsini levmetme, kendi kendini kınama kişi böyle şey. Eğer bir insan nefsi emmare, yani nefsin emrinde, onun baskısı altında, kişi nefsi emmare bataklığında ise, o kişi hacı olabilir, hoca olabilir, vaiz olabilir, efendim filan tarikata filan yere bağlı olabilir, olabilir ama eğer kişi nefsi emmare ise, o kişide onur, benlik, varlık, gururlar, her şey vardır. Kendini üstün görür, herkese bir kusur görür böyle. Bir kusuru görür, bırak onu der. Hemen onu terslemeye çalıştırır. Ama eğer bir kişi uyanabilirse, bir insan Allah yolunda gayret etse, tevazu kanadına gerse kişi, o zaman kişi ne yapar? En çok kusuru kendine görür. Eğer bir insan bu duruma gelebilmişse, yani en kusurlu benim, en aciz benim, en günahkar benim derse. Mesela şöyle buyuruyor İbrahim Hakkı Hazretleri, bir kimse diyor, bir genç kişi diyor, kendisinden yaşlı birini görünce diyor, ona şöyle bakmalı, bak bu kişi benden daha yaşlı, bu İslam'da benden önce İslam'a gelmiş, ben daha yok ya namaz kılmış Allah yolunda. Allah için çalışıyormuş. Diye onu üstün görsen kendisinden diyor. Bir kimse diyor bir kendisinden daha küçüğü bir genci gördü mü de ona şöyle baksın desin kendi kendine ya Rabbi ben bu gibi gençken sana bu kadar kulluk yapamıyordum. Bu genç niye sana kulluk yapıyor ya Rabbi desin o genci kendini daha üstün görsün buyuruyor. Bakınız böyle. Zaten şeytan aleyhlâne neden lanetlendi? Hazreti Adem'i küçük gördü. Aşağı gördü. Onu hakir gördü onu. Ne dedi? Ene hayrun minhu dedi ya bak. Ben ondan hayırlıyım. Ben üstünüm dedi böyle. Allah laneti oradan muhtemelen bak. Allah bunu istemiyor. İstemiyor böyle şey. Yani hiçbir kimse ne kendi kişiliğine, kimliğinde ne de bağlı olduğu bir grup dolayısıyla kesinlikle bu şeye kapılmasın muhteremde. Yani en iyi biziz. En doğru olan biziz. Efendim bizim önderimiz en üstündür. Bunu demezsin kesinlikle. Demezsin muhteremler. Allah'ın tehlikeli bu şey yapar. Evet. Tamam ben buna bağlandım. Ben bu gruptayım. Bunu yapacağım. Yap tamam yap yap. Ama sakın ama karşıkileri aşağı görme muhterem. Din demek senin grubun değil ki. Değil ki ya. Allah'ın dini. Yeri göğü kapsayan, ebediyet alemi kapsayan bu din. Kur'an'dır böylece. Sen bunu küçük bir daireye sıkıştırma bunu böylece. İşte buraya Peygamber Aleyhisselam Hazretleri. La tebagadu. Birbirinize kızmayın. Birbirimize düşman olmayın. Kim beslemeyin? Ve la tehasedû. Birbirinize hasetlik etmeyin. Haset, kıskançlık etmeyiniz. Vay efendim işte filan kişi onlardan, filan efendim onlardan, işte daha çok onların etbaa daha çok. Demeyin. Sevin. Sevin. Eğer senin amacın Allah için İslam'a hizmetse, bu dinin güçlenmesi ise, herkes çalışsın buna ya. Herkes çalışsın buna. Şimdi sevgili kardeşlerine bir örnek vereyim mesela. Doktor aklıma geldi şu anda örnek olarak. Öyle aklıma şu anda geldi. Bir hasta bir doktora gitti. Ondan bir fayda görmedi. Olmadı işte. Öbür doktora gitti. Buna gitti. Faydasını buldu. Şimdi önceki doktor eğer bu kişi o yörede belirli bir kişi ise, üst makam bir sahibi ise ne yapar doktor? Yani diğer arkadaşını kıskanır orada. Kıskanır orada böylece. Ama bir doktorun babası, annesi hastalansa ya da evladı hastalansa doktor ne yapar? Hem kendi uğraşır hem arkadaşlarına böylece. O anda ne doktorun amacı? Tek amacı vardır. Yeter ki hastası kurtulsun. Yani babası kurtulsun. Annesi kurtulsun. Eğer yavrusu hastaysa aman yavrusu kurtulsun böyle. Gerekse kendi uğraşmasıyla, gerekse arkadaşı vasıtasıyla o kurtulsun böyle işte. Yine mesela Allah korusun bir suya, denize girmiş, şöyle bir göle girmiş bir kişi ve bilmiyor böylece, birisinin çocuğu böylece. Girmiş, derken bir dalga geldi, çocuğu aldı, altına aşağıya götürüyor. Şimdi ne yapar? Tabii o çocuğun annesi, babası yakın, aman yavrumu kurtarın böyle. Tabii kendi uğraşır, eline geleni yapar. Ama onun tek amacı vardır, gider ki evladı kurtulsun böyle. Aman kurtarın, imdat kurtarın der. Ama kim kurtarsa kurtarsın. Şimdi benim sevgili muhterem kardeşlerim, eğer amacımız Allah'ın dinine hizmet ise, eğer ki amacım ihlas Allah rızası için ise ne yapacağız değil mi ya? Yeter ki bir insan kurtulsun. Alkol bataklığından, uyuşturucu bağımlılığından, kumar bataklıklarından, fuhuş bataklığından insan kurtulsun böyle. Yeter ki camiye getirirsin. Allah'a kul edirsin böyle işe. Ama bunu kim yaparsa yapsın böyle işe. Yeter ki olsun böyle işe. Tamam sen de uğraş, o da uğraş, o da uğraşsın. Ama tek amaç insanı kurtarmak olsun böyle işe. Yoksa bunun dışında efendim zaten Allah yolunda İslam'ı zaten bilen kişi, işi yaşayan kişi yok bana gel, bana gel. Biz daha iyiyiz. Bu cihat değil ki muhtemelen. Bu cihat değil ki. Hele böyle belli kişileri nasıl kapışırlar? Herkes kapışır böylece. Paralı kişiyse kapışırlar. Bu tabi cihat değil. Böylece. Yeter ki İslam kurtulsun bunda. İşte buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri. Ve la tehasedû. Birbirinize hasetlik etmeyiniz. Kıskanmayınız böyle. Olsun. O daha çok çalışsın. Allah daha çok kulluk etsin. İslam'a daha çalışsın. Sevin. Bir Müslüman kazanıyorsun. İslam din kazanıyor. Allah'ın dini kazanıyor. Kıyamet geri gidiyor. Doğal dengeler düzelecek inşallah böyle. İslam kuvvetiniz inşallah. Ve la tedaberu. Birbirinize arkanızı dönmeyiniz bu peygamberle. Efendim gördü de ama o filanlardan efendim işte şu derken böylece işte biz arkana dönmeyiniz. Ve la tekatavu birbirinizden kesilmeyiniz. İlgiyi, bağlantıyı, selamı, sabahı, kelamı aradan kesmeyin peygamberle böylece. Müslüman müminler arasında böylece. Hatta İslam'ı tam yaşayamıyorsa bile onu da itmemeye gerekiyor muhtemelen. İtmemeye onu da gerekiyor böylece. Bir gün Mekke mükerremede bir Hintli alim yatsı namazından sonra bir sohbet yaptı orada. Bir örnek verdi şimdi o Hitt alim. Şu anda aklıma geldi onun örneği. Şöyle buyurdu Araplar orada Mekke Mükerreme'de. Dedi ki bir çocuk dışarı çıkmış ama çocuk altına işemiş. Çocuk altına bir abdestini yapmış. O kadar yapmış ki artık dışarı sızıyor. Ön ıslanmış, ayak ıslanmış belli. Çocuğun da böyle burnu akmış. Çocuk ağlamış. Toz toprak olmuş çocuk. Şimdi de bu çocuğu görenler dedi, şöyle bakarlar. Kimse çocuğu alıp sevemez böyle dedi şimdi. Altı pislenmiş, altı ıslanmış. Leş pis koku geliyor. O pis dışarı çıkmaya başlamış. Burnu akmış, pisi akmış böylece. Gözü akmış. El avuçları pislenmiş, çamur toprak olmuş. O çocuğu görenler ne dedi? Ondan tiskinler böylece, ederler böylece. Ama dedi, o çocuğun annesi, yavrusunu o durumda görünce hemen koşar kapar dedi böyle. Onu alır eve götürür dedi böylece. Onu soyar, banyoya götürür, güzel yıkar, temiz çamaşırlarını giydirir, tertemiz temizler. Alır onu bağrına basar yavrum der dedi. İşte dedi, bizler de hani bir anne şefkati gibi olalım böyle dedi böyle. Bir din kardeşimiz, evet Allah inancı var, art inancı var ama İslam'ı yaşayamıyor. Nefsini aşamıyor, şeytanı aşamıyor, çevreyi aşamıyor. Bulunduğu ortam içerisinde bunalmış zavallı. Camiye gelemiyor, abdest alamıyor, hatta alkolik. Her kötülüğü yapıyor kişi böyle. Yani piste bulanmış, bata bulanmış, pis şekilde. Onu görünce dedi, ondan tiskinmeyelim. Bir anne şefkati gibi ona yaklaşalım dedi. Elinden tutalım, yardımcı olalım, onu temizlemeye çalışalım. Onu Allah'a kul, peygamber yapalım ona dedi. Allah'ı kul kazandıralım böyle. İşte sevgili kardeşlerim, böyle yapmamız gerekiyor. Aradan selamı kesmemek olabilir. Şu anda belki İslam tam yaşayamıyor. Ama yardımcı olmak gerekiyor kişiye. Yardımcı olmak, uyarmak gerekiyor onları, bu gibi kişileri. Bunları uyarmak gerekiyor. Bunları yardım etmek gerekiyor bunlara. Demek ki birbirinize peygamber buyuruyor, düşmanlık yapmayınız. Kim beslemeyiniz. Olabilir. İnsan ondan belki bir zarar da görmüş olabilir dünya açısından. Olsun, o hata etmiş o. Affetme gerekiyor onu. Bu arada Müslüman birbirini kıskanmamaları gerekiyor böyle. İslam'a kim daha iyi çalışıyor? Sevme gerekiyor. Çalışsın. Ama tabii İslam'a çalışmada hakkı önde alma gerekiyor. Yani hak olarak böyle şey. Allah'ın rızası doğrultusunda, Allah'ın emri doğrultusunda yapmak gerekiyor buna böyle. Efendim böyle kafaya göre işte fetva verme gerekiyor tabi bunda. Yanlışlardan kaçınma gerekiyor bunda. Ve Peygamber şöyle buyuruyor hadis-i şerifin sonunda, وَكُنُ اِبَادَ اللّٰهِ اِخْوَانًا. Ey Allah'ın kulları, hepiniz kardeş olunuz bir peygamber. Hepiniz kardeş olunuz. Bir de hadis-i şerifin devamında Müslümanların birbirine dâgır olması meselesine gelelim. Ve lâ yehillü müslimin en yehcüre ehâhu fevka selâsin buraya peygamber buyuruyor bakın. Vela yehillü helal olmaz bak. Helalın nedir zıttı? Haram yani. Vela yehillü helal olmaz. Helal değildir. Li müslümin bir Müslüman kişiye en yehcü ehahu fevka selasiyen bir Müslüman kardeşinden 3 günden fazla kopması, ayrılması Yani daygın durması helal değil peygamber ya. Demek ki 3 güne kadar tabi ırz, namus meselesi yok. Böyle bir ahlaksızlık yok tabi kendisinde. Bunun dışında işte maddiyatta, şunda, bunda bir insan bir Müslüman karşısına kızdı. Ona kızdı, kalbini kırdı, bir şey oldu. Gücendi. Ne kadar bu en çok sürebiliyor? 3 gün ancak sürmesi gerekiyor bana. Yani kalpteki o kızgınlığın, öfkenin normalleşebilmesi için 3 güne demek ki ihtiyaç var muhtemelen. İhtiyaç var böylece. Hemen bu tabii gitmiyor, kalpten gitmiyor. Ama 3 günden sonra da yine kişinin bu dargınlığı devam ederse, komşusu olsun, gelin kaynağı olsun, efendim, elti olsun, kardeş olsun, şu olsun, arkadaş olsun, iş yeri arkadaş olsun, ne olsa olsun. Demek ki 3 güne kadar normal, normal böylece onu yutabilmesi, eritilmesi, hazmetmesi için gerekiyor buna. 3 günden sonra dargın durursa bu hele olmuyor. Ve hadise şöyle devam ediyor. Yelte kıyani iki Müslüman birbirine darılmışlar. İkisi darılmışlar. Bunlar karşılaştılar bir yolda böyle. Karşılaştılar. Fe yuruldu haza ve yuruldu haza. Biri ona arkasını görmeze geliyor. Biri ona sırtını içeri görmeze geliyor. Ve hayruhuma, bunların hangi daha hayırlı ikisinden? Ellezi yebdu bisselami, hangisi nefsini aşıp da onurunu, kinini aşıp da önce selam verse, yüzüne gülse, barışmaya kabullense, işte onların ikisinin hayırlısı odur bak mütevelliler. Ama haklı haksız her neyse böyle olabilir tabi böyle, ama böyle bir dinden dolayı bir dalgını değil. Yani haşa dine, imana söven, karşı olan kişi değil karşı ki. Efendim işte ırz namus meselesi de yok. Bunun dışında darılmışlar. Demek ki ikisi böyle karşıladıkları zaman biri başını bir tarafa, bir tarafa çeviriyor. Ama bunların biri nefsini aşıp da şeytini aşıp da ona yönelse, ona bir selam verse var ya, İşte o kazandı havayı böyle. Peki ama verdi karşı almadı selamını. O onun bir kimisi bilir. Bu gene yapmış oluyor böylece. Bir de İhsar diye bir şey var. İhsar diye bir şey var. Yani İhsar tercih etme anlamına geliyor. Yani müminler öyle olacak ki müminler birbirini Allah için sevecekler muhteremde. Sevecekler. Bu sevgi öyle bir noktaya ulaşacak ki bir kimse diğer mümin kardeşini kendine, nefsine onu tercih edecek böyle. Yani bir nimet karşılığında, bir şey karşılığında o bundan yararlansın böyle şey. Önce bir örnek vereyim. Sahabelerden tabii, onlar bizim önderlerimiz, onlar bizim büyüklerimiz. Sahabelerin her birisi peygamberimize karşı çok sevgili olduğu halde, her bir sahabeden böylece. Tabii biz de peygamberimizi göremediğimiz için, hatta o asrada çok uzak kaldığımız için oradaki feyizin olduğunu bilemiyoruz böylece. Yani haşa bize göre peygamberimiz sanki sıradan bir insan. Evet, insan da peygamberimiz. Beşer muhteremler. Velham buyuruyor. Sülabiyim. Ene beşerim misküküm. Evet, beşer. Ama peygamberimizin bir de iç yönü var. Ruhsal yönü böyle. Peygamberin gün alemi var böyle. İşte arştan geniş muhteremler. Cennetten geniş. O peygamberimizin Hakikat-ı Muhammediye deniyor böyle. İç alem var böylece. İşte mesela Hazreti Ömer muhtemelen. Hazreti Ömer peygamberimizin başına kesme işi yola çıktı Hazreti Ömer. Ödül kondu. Hazreti Ömer tam anda İslam düşmanı. Peygamberimizin düşmanı, Kur'an düşmanı böylece. Peygamberimizin öldürülmesine karar verdi Mekke müşrikleri. Artık ancak tek çare bu dediler böyle. Bu dava kapansın bitsin dediler böyle. Kim yapacak bunu? Hazreti Ömer. Ben yaparım dedi. Ödül de kondu. Muazzam ödül de kondu. Tabii yolda olanlar oldu. Olanlar oldu tabii böylece. Ve Hazreti Ömer'de muazzam değişim oldu Hazreti Ömer'de. İnsan tabii. Onda da gönül o da gönül taşıyor böyle. Her insanın imana karşı bir yatkınlığı vardır böyle. Her kişisel vardır böylece. Ve Hazreti Ömer iman ederek yolda, yani imanın gereği kalbinde oluşmuş vaziyetinde bir sahabe tarafından Peygamberimizin yanına götürüldü. Hazreti Ömer odaya girdi. Halbuki Mekke'de beraber büyüdüler. Beraber gezdiler. Birbirini biliyorlar. Sanki o anda Hazreti Ömer Peygamber'i sanki ilk defa görüyormuş gibi. Kaplan Hazreti Ömer'e girdi. Peygamber'i görünce zaten Hazreti Ömer'in keyfi açıktı çok böyle. Gül annem başkaydı onu. Çok dürüstü çünkü. Hazreti Ömer Peygamberimizin gerçeğini görür diyor. Buna hakikati Muhammed'i yeni böyle. Muhammed'in hakikatini gör böyle. İç alemin böyle. Nurunu gördü böyle şey. Ondaki o feyizleri gördü. Hazreti Ömer bir anda dizinin bağları koptu. Koca dağ gibi Ömer yürüyemez hale geldi böylece. İşte tabi sahabeler onların her biri Peygamber'e karşı başka bir onların teveccühü de var sahabelerin böyle. Aşk var hepsinden. Peygamber sevgisi var böyle. Neden mi? Peygamberimizden alıyorlar bir şey böyle. O peygamber gelen feyizler böylece. Mesela günümüzde bile bir Müslüman kardeşimiz eğer rüyasında Peygamberimizi görebilse Allah nasip etsin cümle inşallah. Peygamberimizi rüyasında gören kişi ki rüya tabii bu ama hak rüyadır. Gerçek rüyadır. Bu kişi günlerce hatta bazen bu kişi aylarca o rüyanın etkisinde kalır. O peygamberi bir görmedeki olan o feyiz, ruhsal zevk, manevi feyizlerde kişi öyle bir hale gelir ki dünya kişi o anda gayet basitleşir dünya kişi gözünde böylece. Bu rüyada bile böylece. Şimdi sahabeler her biri peygamberi aşık böyle. Ondan feyiz alır peygamberimizden böyle. Onların manevi güneşli peygamberimiz öyleyken onların birbirini tercih ederlerdi. Evet, peygamberimize ben daha yaklaşayım sohbetine, daha yakın olayım ama bakıyor diğer kardeşine, bu benden daha layık. Ona yol veriyor. Bir örnek vereyim. Mevla bizlere buyuruyor. Haşr su ayet 9'da Beni Nadir kabilesi vardı Medine'de. 2 mil uzağında Medine'nin o dönemde. Yani 4 mil uzağında Medine'nin. Bu Yahudi kabilesi idi. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri onlarla anlaşma yapmıştı. Yalnız diyalog başka, anlaşma başka benim sevgili kardeşlerim. Yani bu anlaşma bir devlet yapısının gereği böyle. Bir devlet arası anlaşma böyle şey. Neydi bu anlaşmada Yahudilerle? Birbirine saldırmazlık anlaşması ve birbirinin düşmana yardım etmeme bu konuda. Yoksa din ortaya birleşir diye tabii. Yalnız ne var ki Yahudiler gerek sözlü gerek yazılı olarak ne zaman söz vermişlerse mutlaka bunların sözünden geri dönmüşlerdir. Bunların sözlerine, anlaşmalarına kesin olarak bağlı kalmazlar Yahudiler. Bunlar böyle millettir bunlar. Bu Beni Nadir kabilelerde peygamberimizle anlaşma yaptıkları halde birbirine saldırmayacaklar ve birbirinin düşmanına yardım etmeyecekler. Fakat da Beni Nadir Yahudileri o Yahudilerin doğasından gelen o pislikten dolayı bu Beni Nadir Yahudileri hem Mekke müşrikleriyle hem de münafıklarla sürekli gizli olarak böyle anlaşıyorlardı. Müslüman aleyhinde bir çalışma yapıyorlardı. Bununla yetinmediler. Peygamberimize suikast etmeye kalkıştılar. Peygamberimize. Cebrail Aleyhisselam peygamberi haber verdi, bu duruma geldi. Ve Allah'ın emriyle Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Beni Nadir kabilesini etrafını sardı. Çerçeve içinde aldı onu peygamberce. Aşağı yukarı 6 gün kadar tabi burada bir işte oklarla şunla bunla bir savaş oldu. Sonunda Yahudiler teslim olmayı kabul ettiler. Ve teslim olduğunun şartlarını sordular. Peygamber şöyle buyurdu. Herkes devesine malını yükleyecek. Yalnız silah gibi, yani kılıç, ok, yay gibi bunlar böyle zırhları almayacaklar. Herkes alacak malını, gidecekler buradan. Medine çıkacaklar Medine'den. Tabii gitti bunlar. Konuştu şimdi burada. Tabii bunların yeri şimdi Müslümanlara kaldı. Büyük bir arazi. Hem de kale içerisinde. Bunlara etraf tarlalar da vardı. Müslümanlara kaldı. Kılıçlar, ok, yayla, zırhlar, şunlar bunlar. Müslüman gayrimenkulleri kaldı. Peygamber şimdi orada sahabelerin peygamberi şöyle buyuruyordu muhterem kardeşlerim. Yani sahabelerdeki bakınız, din kardeşler bakınız sahabelerdeki. Peygamber şöyle buyurdu orada Ensar'a. Ensar kim? Bedir'in yerlisi. Buyurdu ki ey Ensar peygamber, ey Ensar. Siz dedi muhacirine sahip çıktınız. Muhacirin Medine'nin dışından Medine'ye gelenler, gerek Mekke'den, gerek başka kabilelerden böyle. İman edenler Medine'ye toplanıyorlardı böyle. İman edenler Medine'ye toplanıyorlardı. O günün koşullarında bu gelen muhacir içerisinde paralı gelenler çok azdı. Hazreti Bekir gibi mesela böyle, çok az böyle paralı gelenler. Genelde o zaman pek para çalışmazdı. İşte devesi, hurmalı, şusu busu var. Onları da getiremiyor. Düşmandan kaçtığı için, gizli kaçtığı için geldi gelen muhacirler yalın ayak, baş açık böyle artık tek başına gelirlerdi. Bu elhamdülillah Ensar dediğimiz Medine'li yerli Müslümanlar bunları hemen bunlara sahip çıkarlardı. Bunlarla kardeşlik oldular, kardeşlik oldular. Nasıl kardeş oldular böylece? Herkes bir muhacirini aldı. Bak kardeşim, biz artık din kardeşiyiz artık bundan sonra. İki ev varsa biri senin, biri benim. İki ev yok da bir ev var ama işte 4 odası var. İki oda senin, iki oda benim. Verecekler. Efendim 10 tane devam var. 5 devam senin, 5 deve benim. 10 tane hurma ağacı var. 5 hurma ağacım senin, 5'i benim bu şekilde. Böyle paylaştılar bunlar. Peygamber şöyle buyurdu Ensar'a. Ey Ensar, size dedi kendinize sıkıntı olduğunuz halde, ki Ensar Medine'de o zamanlar çok fakirlik vardı Medine'de. Siz dedi Peygamberimiz kendiniz sıkıntı olduğunuz halde gelen muhacirine, göçmenlere, din kardeşlerine sahip çıktınız. Onlarla kardeşlik oldunuz. Evinizi, aşınızı, işinizi onlara paylaştınız. Hatta daha iyisini onlara verdiniz. Şöyle buyurdu. İsterseniz artık onlara sizin malından vermeyin. Buradaki bu ganimet malını yalnız muhacire vereyim. Peygamber buyurdu. Dedi ki Ensar, Medine'li Müslümanlar, Ya Resulallah, onlar bizim Allah yoluna din kardeşlerimiz. Onları Allah için seviyoruz. Ya Resulallah. Bizim verdiğimiz mal onların olsun. Onlara ver ganimeti de. Çünkü onlar garip onlar. Gurbette onlar. Ya Resulallah dediler. Tabi peygamber buna çok hoşlandı. Hatta Hazreti Bekir karşıda onlara ayağa kalkıp ona şükür, teşekkürler bulundu. Peygamber'e göre yaş geldi peygamberimizin. O zaman Cebrail aleyhisselam geldi, şu ayeti getirdi işte. Haşr su ayet 9'da. Bismillah. Ve yüz ala enfüsühim ve kemim hasasa. Ve yüsirûne ala enfüsühim. İşte onlar, ensar, onlar nefislerine, kendilerine tercih ettiler. Muhacirin kardeşlerini. Velev kâne bîm hasasa. Onların kendileri o zaman çok dar durumda. Kıtlık var böyle böyle. Böyle geçim sıkıntı ama öyleyken onlarla tercih ettiler buyurdu. Demek ki hatta bu İslam din kardeşlerinde öyle olma gerekiyor. Karşılığını tercih etmek böyle. Din karşı tercih etmek gerekiyor. Bütün Müslümanları Allah için sevmeye gerekiyor. Müslümanlar birlik beraber gerekiyor. Müslüman arasında diyalog gereniyor, bağlantı gerekiyor, anlaşma gerekiyor, toplama, birleşme gerekiyor sevgili kardeşlerim. Yoksa Allah korusun, eğer Müslüman arasında bu tefrika devam ederse, din kardeşliği yerine böyle bir grup kardeşliği oluşursa, her grupta ancak biz Allah'ın sevgili kuluyuz derse, diğer Müslümanları aşağı görürse, hakir görürse, tabi Allah'ın yardımında olmaz sevgili kardeşlerim. Olmaz, olmaz böylece. Hatta o olacak ki bütün Müslümanlar tek beden gibi olacak bu kıtabak. Yani bütün Müslümanlar, yer dünyada olan Müslümanlar sanki tek beden gibi olacaklar. Nasıl ki bir bedenin ayağın parmağına bir diken batsa, kişi ensesinden bir sinek ısırsa, insan bir yerine bir çıban çıksa, hatta görünmeyen içinde kişinin bir ağız sızısı olsa, ne yapar? Bütün beden onu ilgilenir böylece. Bütün beden böyle. Mesela giderken kişi ayağına bir diken batmış, ayağı bir çarpmış, bir şey olmuş böylece. Ya düştü, efendim dizi ağrıdı. Ne yapıyor? El yardım ediyor, göz oraya bakıyor, akıl onlar ne yapabilirim düşüp bakıyor. Yani bütün beden, organımızın bedeni neresi bir şey varsa onu ilgileniyor. İlgileniyor. İşte mesela günümüzde de ne yapmamız gerekiyor? Dünyanın neresi olursa olsun bir Müslüman kardeşimizin başına bir musibet gelmişse aynı bizim bedenimize gelen bir musibet gibi bu acıyı içimize, gönlümüze duymamız gerekiyor böyle. Nedir bu? İşte gerçek iman kardeşliğinin gereği de budur kardeşim. Böyle de. Elhamdülillah biz ülkemize mesela şu anda bolluk var muhtemelen kardeşler. Elhamdülillah, aşkına elhamdülillah. Öyle ki kimse yamanı giymiyor. Yani kimse yamanı giymiyor. Bizim çocukluğumuzda hepimiz yamanı giyerdik böyle. Her anneler çorap yamalı, çorap böyle işte. Yani her çamaşır yıkamada mutlaka çoraplar yamalırdı muhtemelen kardeşlerim. Her çamaşır yıkamada çamaşırların sükleri yamalır, dikilir, yamalırdı böyle. Tam edilirdi böyle işte. Günümüzde Allah şükür tabi elhamdülillah. Bu da Allah'ın nimetidir. Hiçbirimiz yamalı çorap giymiyor. Hiçbirimiz yamalı bir şey elbise giymiyoruz şu anda elhamdülillah. Elhamdülillah kanımız duyuyor Allah'a şükür elhamdülillah. Sonra bir de huzur var. Mesela bir korkusuzca otabiliyoruz. Tabi dünyada bazı Müslüman kardeşlerimiz bu huzurdan, bu nimetin yoksun bunlar böylece. Onlara tabi düşünmemiz gerekiyor. Hiç olmazsa onlara dua etmemiz gerekiyor. Bu acıyı duymamız gerekiyor onlara karşı da. Ve tabi özellikle ülkemizde bütün Müslüman inşallah birleşmesi, yani Allah yolunda, Allah din kardeşliğinin her şey üzerinde olduğunun bilincine ulaşmamız gerekiyor sevgili kardeşlerim böyle. Allah için çalışalım inşallah, din için çalışalım böylece. Yeter ki bir Müslümanı, hatta bir insanı kurtaralım inşallah. Onu Allah yoluna getirelim böylece. Kuya düşmüş, batağa düşmüş, alkol batağına düşmüş, kim olsa olsun kurtulsun, İslam'a gelsin hatta. Müslüman olsun böylece. Buna sevinelim inşallah Teala. İnşallah konumu yine bir hadis-i şerifle inşallah bağlayayım, kapatmış olayım inşallah. Bakın ne diyor bizim Peygamberim Aleyhisselam Hazretleri. Hadis-i şerif deyince bu nedir sevgili kardeşlerim? Allah'ın Resulü, Allah'ın son peygamberi, Hatem-i Enbiya, Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bize buyuruyor muhtemelen kardeşler. Yani lütfen böyle hadis-i şeriflerin derini bilelim böyle. Sünnetin derini bilelim böyle şey. Bunu Allah'ın Resulü bugün buyuruyor böyle şey. Peki ne buyuruyor Peygamberimiz? Mesel-ül ehveyni izin tekaya. İki Müslümanın örneği nedir? Bir araya geldikleri zaman. İki Müslüman hangi grup olursa olsun böyle. Hangi ülke olursa olsun böylece. İki Müslüman bir araya geldiği zaman bunların örneği ne gibi olması gerekiyor? Mesel-ül yedeğini tağsülü ihdâhümel uhra. İki el gibi hemen. İki el. Elin biri kirlenmiş. Elin biri kirlenmiş. Abandı, düştü. İnsan bir şey yaptı böyle. Elin biri kirlenmiş. Ne yapıyor? Diğer el bana ne demez. Onu o yıkamadı. Sol el kirlenmiş. Sağ el bunu o var yıkalar. Yıkar böylece. Sol el bir leke olmuş. Bir şey olmuş. Kan lekesi oldu kirlenmiş. Ne yapar? Sol el bunu yıkar böylece. Gerinde birbirini böyle. İkisi kirlenmiş. Birbirini ovalarlar, yıkarlar. Bakın Peygamberimize bir örnek de bunu gösteriyor böylece. İki Müslüman geldiği zaman da işte iki el gibi olma gerekiyor böyle. İki Müslüman böyle geldik mi ne yapalım? Birbirimize böyle yardımcı olalım böyle. Hangimizde bir leke var, noksan var, kusur varsa onu gidermeye çalışalım. Nasıl? Bir kalp kırmadan, incitmeden yapalım böyle şey. Mesela bir hanım kardeşimiz, Müslüman kardeşimiz, elhamdülillah tabii inancı vardır mesela. Şüphesiz, kuşkusuz tabii. Ama işte her neyse aşamıyor çevresini, aşamıyor kişiliğini. Öyle gidiyor, baş açık mesela böyle şey. Ne yapalım? Ona yardımcı olalım işte kardeşim. Ona yardımcı olalım bu şekilde böyle şey. Öbürü işte camiye gelemiyor, beş vaktini kılamıyor. Hanım mesela beş vaktini pek kılamıyor işte, kaçırıyor, maçırıyor. Ona yardımcı olalım diye. Nasıl yardımcı olalım? Kalbini kırmadan, incitmeden, tatlı dillerle onu İslam'ı sevdirerek böyle şey. Yeter ki Allah kul olsun. Resulullah ümmet olsun böyle şey. Ümmet olsun böyle. Çünkü Peygamber buyuruyor, ümmetimin çokluğuyla mahşerde ben övüneceğim buraya Peygamber'de. Tabi Peygamber sevinecek bu sefer arkadaşlar. Sevinecek Peygamber böylece. Ümmetimin övüneceğim mahşerde. İnşallah Teala devamlı yapıcı olalım sevgili kardeşlerim böylece. Bir karşılığı beklemeden, bir çıkar beklemeden ve özellikle bir din kardeşimiz bize bir kusurumuzu söyleyince sen de böylesin demeyelim muhtemelen. Onu önce dinleyelim muhtemelen. Onu önce dinleyelim. Evet gerçek mi? Tabii olabilir. Belki bizim yaptığımız doğru da karşım belki bunu iyi bilmiyor. Yanlış anlamış, yanlış algılamış bunu. Belki bilemiyor ama bize söylemek istiyor işte. Bir şey yapmak istiyor. İşte bu günahtır diyor, haram bu şekilde falan bir şey söylüyor bu şekilde. Hatta yanlış bir söylüyorsa hemen teslimiyelim, dinleyelim. Ondan sonra bak arkadaşlarım, bak kardeşlerim sen böyle söylüyorsa ama bak benim bildiğim bu şekilde bu. İşte falan kitaptan okudum. Tabii kaynak kitap olması gerekiyor. Ya da işte filan hocadan, alimden dinledim. Bu şekilde söyledi diye. Gereğinden tabii ya kitap açık kitaba bakılır. Gereğinde gidip bir hoca efendiye bir tabii danışılır, sorulur. Gerçek meydana çıkar. Ama biri bize bir şey söyleyince onu terslemeyelim. Sen de böylesin demeyelim buna böyle. Nedir amaç? Amaç hatamızı düzeltelim dünyada ölmeden önce. Kusur giderelim. Allah'a inşallah temizlemeye çalışalım. Allah nasip etsin cümlemize bu güzel huyla yaşamayı. İlla Teala Fatiha.